στην πόλη. Οι οχτροί τους νόμους λύσαν. Οι οχτροί και εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok απέξω τρέξτε. Να είμαστε εδώ, να είμαστε στο Real FM, να είμαστε στην πραγματικότητα. Είναι Παρασκευή, πριν από τις εκλογές, στις 12 η ώρα κλείνει και επισήμως η προεκλογική εκστρατεία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γράφετε το μήνυμά σας, Real και ενώ μήνυμα και στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με υπολογιστή στούντιο papakirialfm.gr. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Βάνα Ρεσβάνη, στον ήχο η Μαρία Χριστοδούλου. Στη μουσική η αδερφούλα μου η Νάνση και μια και πάμε σε εκλογές. Στο μικρόφωνο Λιάνα Κανέλη, ουχή υποψηφία αυτή τη φορά, άρα και επομένως ελευθέρως ομιλούσα εντός των χρονικών προδιαγραφών του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Μπλα μπλα μπλα, να ξεμπερδεύουμε με τα τυπικά. Να πω λοιπόν ότι συμπτωματικά και χαρά δική μου, μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα μεταδοθεί από το Real FM η διακαναλική του Κουτσούμπα, δηλαδή του Κουκουέ, δηλαδή άντε και καλό βόλι συντροφιά. Λοιπόν, θα ανοίξουν τα Τευτέρια για τη Δευτέρα. Και πάντοτε η επόμενη μέρα των εκλογών είναι η πιο σημαντική. Γιατί εκεί αρχίζουν οι διαχειρίσεις των αποτελεσμάτων. Αν ήταν να κοιτάξω σήμερα το ημερολόγιο, θα στεκόμουν το 1911 που ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου στο πλαίσιο του αστικού εξυγχρονισμού βεβαίως. Θα σας έλεγα ότι θα γύρναγα πίσω στο 1707 όταν γεννιέται ο Σουηδός βοτανολόγος Κάρλ φον Λίνε, πατέρας της σύγχρονης βοτανολογίας και εφευρέτης του συστήματος ταξινόμησης και φυτών και ζώων. Από αυτά τα πράγματα τα οποία το μεράκι, η επιστημοσύνη και η καλή διάθεση κάποιων ανθρώπων μας έκαναν να βασιζόμαστε πάνω τους και να μπορούμε να πάμε και την επιστήμη ένα βηματάκι παραπέρα. Σε σήμερα πέθανε ένας πρωθυπουργός με πολύ βαρύ επίθετο. Ο Ιωάννης Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο γιος του Θοδωρή Κολοκοτρώνη. Στρατιωτικός και πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός από τις 26 του Μάη του 62 μέχρι τις 11 του Οκτώβρη του 62. Βραχύβιος, αλλά με τέτοιο όνομα για να δείτε ότι όλα αρχίζουν, περνάνε, πηγαίνουν παρακάτω. Το 1924 έχουμε το 13ο συνέδριο του Ρώσου Κομμουνιστικού Κόμματος, το πρώτο χωρίς το Λένιν. Είχε πεθάνει στις 21 Γενάρη του ίδιου χρόνου. Αν πάμε και λίγο παρακάτω, θέλω να πιάσω την καινούργια γενιά που νομίζει ότι όλα ίσως ανακαλύφθηκαν χτες. Εμείς που είμαστε της γενιάς του 50 και γεννηθήκαμε το 50, τα μάθαμε πολύ αργότερα, αλλά ανακαλύφθηκαν εκεί όταν εμείς ακόμα μπουσουλάγαμε και ήμασταν παιδάκια. Το 1960 πεθαίνει ο Ζορζ Κλοντ. Δεν σας λέει κάτι. Γάλλος, χημικός. Ίσως να μην τον μάθατε καν στο σχολείο. Είναι αυτός που ανακάλυψε το φωτισμό νέων. Και αναρωτιέμαι πώς θα ήταν η σύγχρονη μορφή διασκέδασης, προβολής, διαφήμισης, προσέγγισης, αισθητικής των νέων χωρίς το νέον. Κρατήστε το όνομα. Άχρηστο μπορεί να είναι σε κάποιους, εξαιρετικά χρήσιμο στους άλλους όταν κάτι πρόσφεραν. Τώρα για τη χρήση δεν ευθύνεται ο Ζορζ Κλοντ. Εντάξει, υπάρχει και νέον, εξαρτάται τι γράφει, πώς το γράφει και πού το γράφει. Και αν θέλετε και μια μετεξέλιξη ονομαστική, όταν είχαμε αρχίσει τους εξυγχρονισμούς σαν σήμερα, πίσω στα 1986 η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι άλλαξε στην ΚΙΠ, θα σας το πούν οι κυπατζίδες. Τι άλλαξε στην πολιτική, θα σας το πούν αυτοί που ήταν απέναντι στην ΚΙΠ ή στην ΕΙΠ, όταν δεν κάνουν την πραγματική του δουλειά και κάνουν άλλοι. Εγώ θα κόψω λόγια και θα τα δώσω στους μουσικούς και στους στιχογράφους. Ειδικά όταν στο τραγούδι θα ακούσετε τον Πάνο Μουζουράκη και τη μουσική, την εξαιρετική, έχει φτιάξει η Αεροφύλη. Τους στίχους ο Βαγγέλης Λεμπέσης και είναι την Ψαρόσουπα που είναι παραμύθι για παιδιά. Είναι όμως το καταλληλότερο, όπως λέει και η Νάνση, για να ανοίξουμε την προεκλογική αυτή τελευταία εκπομπή. Σχολείων τα πηγαίναμε, μας μάθαν να μετράμε και τώρα ό,τι μετρήσαμε, κοίτα πως το πουλάμε. Το μόνο που μας έμεινε στα χέρια είναι καπνός, στα μάτια μέσα μπαίνει και μας φαίνεται χρυσός. Ανοίξτε τα τευτέρια σας λοιπόν και πάμε. Δευτέρια σας, ανοίξτε τα βιβλία και δείτε όσο γράφετε μαγειρική ιστορία. Γιατί να προσπαθείς πολύ, προστεί ο πανικός. Όλοι μυγάκια είμαστε που πάνε προς το φως, που πάνε προς το φως. Καλό παιδί και φρόνιμο και υπάκουο να είσαι, με ό,τι σου σερβίρουμε να ικανοποιείσαι. Να μην ρωτάς, να μην ακούς, σε μας να σε πιστός. Στο τέλος να αισθάνεσαι πως είσαι τυχερός, πως είσαι τυχερός. Δεν έχει αλλά, δεν έχει μα, δεν έχει τι και πως. Σαν έρθει το συνέδριο, ψάρο σου παθάτρος, ψάρο σου παθάτρος, ψάρο σου παθάτρος. Σχολείο όταν πηγαίναμε, μας μάθαν να μετράμε. Και τώρα ότι μετρήσαμε, κοίτα πως το πουλάμε. Το μόνο που μας έμεινε στα χέρια είναι καπνός. Στα μάτια μέσα μπαίνει και μας φαίνεται χρύσος. Μας φαίνεται χρύσος. Σαν έρθει η μέρα εκείνη που εσύ θα μεγαλώσεις, το μάθημα που σου δώσα σε άλλον θα το δώσεις. Κι αν σήμερα σε τιμωρώ, δεν είμαι αυστηρός. Ένα παιδάκι είμαι που μεγάλωσε απλός. Ένα παιδάκι είμαι που μεγάλωσε απλός. Μεγάλωσε απλός. Δεν έχει μα, δεν έχει αλλά, δεν έχει τι και πώς. Σαν έρθει το συνέδριο, ψάρο σου πατάτρος, ψάρο σου πατάτρος, ψάρο σου. Να το συμφωνήσουμε, παραπλανημένοι ψηφοφόροι δεν υπάρχουν. Εκτός αν κάποιος βρίσκεται σε μια θέση που θεωρεί τους ψηφοφόρους ζώα. Ζώα, ζώα. Παραπλανημένοι. Ξεγελούνται. Είναι η κακοήθης μετάφραση του στίχου «Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τάπης με το πρώτο σου το γάλα». Αυτό θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να καταλήξεις σε ουσιαστικούς νταλκάδες που μπορεί να σε κάνουν να το πεις, να το ενστερνιστείς και κυρίως να αντισταθείς και να το παλέψεις. Αλλά ότι κάποιος παραπλανήθηκε, μου επιτρέπει εμένα, ναι, από όλους τους τίτλους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο να διαλέξω έναν του Δημοκίδη. Αν βρείτε έναν παραπλανημένο ψηφοφόρο της Χρυσής Αυγής, δέχομαι να ψηφίσω το κόμμα της επιλογής σας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε που είμαστε, που πατάμε και που βρισκόμαστε και κυρίως να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το μαύρο από το άσπρο. Φαίνεται πάντως ότι πάρα πολλά από τα πράγματα της θολούρας των προεκλογικών αναλύσεων, δεν πρόκειται να καθίσω να αναλύσω εγώ σήμερα Παρασκευή, δύο μέρες πριν από τις επόμενες εξαιρετικά κρίσιμες ευρωεκλογές, τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών, δηλαδή της προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας. Αν θα το έκανα, ούτως ή άλλως θα προκαταλάμβανα όλους όσοι είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να μιλήσουν και ακολουθεί και η διακαναλική. Μπορώ όμως να πω την προσωπική μου γνώμη, γιατί εκτός από ο άνθρωπος που είναι εδώ τώρα στο ραδιόφωνο και στο μικρόφωνο, πολίτης. Είναι με πολίτες, μιλάει. Συζήτηση κάνουμε, εκλογές έχουμε. Γιατί λοιπόν να μην πλησιάσει κανένας την πραγματικότητα ανάμεσα σε αυτούς που έχασαν σήμερα τη ζωή τους πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά αξίζει τον κόπο να τον θυμάται κανένας. Είναι το 1906, πεθαίνει ο Ρίκος Ήψεν. Λοιπόν, κάποιοι τους περνάνε για γκαβούς, τους περνάνε για χαζούς, τους περνάνε για τούτο, τους περνάνε για εκείνο, τους δημοσκοπούν, τους μετράνε από εδώ, τους μετράνε από εκεί, προκρούστιος κλείνει. Τελικά, μάλλον έχουν διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Γιατί στην Ολλανδία, ένας τύπος έτσι, άμα θα τον δείτε, είναι και θυμίζει έτσι φιγούρα από Βαλκυρίες, είναι ψηλός, είναι ξανθός, είναι. Είναι. Το έχει το κατητής του δηλαδή, αυτή την εμφάνιση την έχει. Είναι αυτός ο οποίος λέει ότι πρέπει να δοθεί και κατάλογος από τους Εβραίους που δουλεύουν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Δεν μιλάμε για να ζει, ετοιμάζει. Ξέρω εγώ, φούρνους ετοιμάζει, κάτι ετοιμάζει στην πολιτισμένη εκείνη Ολλανδία, ας πούμε. Θα ερχόταν, λέει, πρώτος θα θέριζε σύμφωνα με τα exit polls. Με ό,τι επιφύλαξη έχετε για exit polls, αλλά τώρα μιλάμε για exit polls στην Ολλανδία, έτσι. Γιατί οι Ολλανδοί έχουν αρχίσει να ψηφίζουν από χθες. Εμφανίζεται ως τέταρτο κόμμα για την ώρα. Και κάποιος πρώτος από μπροστά και μετά κάποιος άλλος από μπροστά. Δεύτερος και κάποιος τρίτος. Ο ένας έχει 15, ο άλλος έχει 15, ο άλλος έχει 12. Αυτός έρχεται τέταρτος με λιγότερο από 10. Για να μην πιστεύουμε ότι όλα τα πράγματα θα πάνε όπως τα φαντάσματα, τα φρικτά του παρελθόντος. Πάμε στις διαφημίσεις, γιατί τίποτε από όσα θα δούμε δεν είναι αντίστοιχο με αυτό που σημαίνει στην Ουκρανία και στο Μαλάουι. Αυτό που σημαίνει στην Ουκρανία και το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία αυτή την Κυριακή, πράγματα για τα οποία προς τιμή του Κουτσούμπα και του Κουκουέ προσπαθήσαμε με το ζόρι να τα βάλουμε στον προεκλογικό διάλογο και ουδείς τα συζητά. Είναι η πρώτη φορά, η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά, η έκτη φορά. Πώς ήταν το σποτάκι, τι είπε κάποιος, αν είχε κόσμο η συγκέντρωση, την είχε κόσμο η συγκέντρωση του τάδε, του δίνα, του ψή, του χ. Ποια ταινία τάκα, τι έγραψε κάποιος στο Twitter. Και όμως, μιλάμε για την Ευρώπη, μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Μιλάμε για ασκήσεις του ΝΑΤΟ, οι οποίες γίνονται με συμμετοχή και Ελλήνων στη Βόρεια Ευρώπη, παρακαλώ. Στη Βόρεια Ευρώπη, παρακαλώ. Την ώρα που στη Λάρισα ετοιμάζεται εκστρατευτικό σώμα για να πάει στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και αυτά τα θέματα δεν τα ανοίξαμε, ώστε να μην πρόκειται να μας επηρεάσουν. Δηλαδή, ώστε να μην αφορούν στους νέους μας, ώστε να μην αφορούν τη ζωή μας, ώστε να μην αφορούν την ενέργεια, να μην αφορούν τη μορφή με την οποία ο ιμπεριαλισμός στις μέρες μας παίζει παιχνίδι και τις εκλογές, τις κάθε εκλογές, τις βλέπει σαν τα ζάρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά στο Μαλάουι. Γιατί εκεί έχουμε κάποιον που αυτοκτόνησε επειδή δεν εξελέγει. Εκεί που πάμε για να εξάγουμε εντιμότητα, δημοκρατία, καθαριότητα και μια σειρά από τέτοια. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρήματα. Να είμαστε λοιπόν εδώ και υπάρχουν 2-3 πράγματα που δεν μπορεί κανένας να αφήσει ασχολίαστα. Θα σας πάω όμως στο Μαλάι. Εκεί αρχίζω και παραξενεύομαι. Πάει και τα ψαρεύει. Παραξενεύομαι με την ευαισθησία του να ψαρεύεις τέτοιου είδους ειδήσεις. Η αυτοκτονία ενός υπουργού που απέτυχε να εκλεγεί βουλευτή σημάδεψε τις εκλογές της Τρίτης στο Αφρικανικό Μαλάουι. Πρόκειται για έναν από τα φτωχότερα, για ένα από τα φτωχότερα κράτη του κόσμου, ρε παιδιά. Πιο φτωχό δεν υπάρχει, ειλικρινά σας το λέω. Είναι μικρότερο σε έκταση την Ελλάδα. Έχει 17 εκατομμύρια κατοίκους και από αυτούς το 40% είναι φορείς του AIDS. Ο Γκότφρι Καμάνια, ο υπουργός των τοπικών κυβερνήσεων, έδωσε τέλος στη ζωή του. Πυροβολήθηκε με μια σφαίρα στο στήθος στις 3.30 τα ξημερώματα. Τον βρήκε η γυναίκα του μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ήταν βολική. Αυτή λένε η κουβέντα περί εκλογικής απογοήτευσης. Άφησε ένα σημείωμα στον πρόεδρο του Μαλάουι, με τον οποίο τον παρακαλεί να πληρώσει τα έξοδα για τις σπουδιές των παιδιών του. Η κυβέρνηση τώρα λέει με τη σειρά της ότι ο Καμάνια αυτοκτόνησε επειδή φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσουν άνθρωποι του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος που εξακολουθεί να διατηρεί το μηχανισμό του κράτους. Η αλήθεια είναι ότι ο άτυχος υπουργός που διορίστηκε μαζί με ολόκληρη την κυβέρνηση το 2012 είχε ανοιχτή βεντέτα με τους αντιπάλους του. Πέρσι αποκάλεσε το κόμμα το αντίπαλο μάστιγα που θα σκότωνε και άλλους κατοίκους του Μαλάουι. Μιλάμε δηλαδή για αυτό που θα έλεγε κανένας εκλεγμένο εκλογικό εμφύλιο. Αυτό δηλαδή πόσο πολιτισμένο σας φαίνεται. Πόσο πολιτισμένο σας φαίνεται. Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ η κάλπη. Δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δεν είναι λαστιχένια η κάλπη. Για να μπαινοβγάζει κανένας εκεί μέσα. Όχι τις ανάγκες του. Όχι τα όνειρά του. Όχι τις απαιτήσεις του. Αλλά βασικές και θεμελιώδεις ιδέες της ζωής του. Δηλαδή δεν μπορεί για παράδειγμα να λες αυτά και να παραγνωρίζεις ότι μπορεί οι ιδέες σου να είναι ειρηνικές, αλλά να δέχεσαι εις το παίγνιον ακόμα και τη σφαίρα, ακόμα και αν είναι αυτοκτονική. Οφείλω να ομολογήσω ότι με εντυπωσιάζει, με, τι να σας πω, απογοητεύει. Το σκέφτηκα να της το ζητήσω να μιλήσει, αλλά είναι πολύ βαρύ. Σκέφτηκα πώς αισθάνεται η μάνα του Φίσα, η Μάγδα, με το αποτέλεσμα της κάλπης στο σχολείο που πήγαινε και στη γειτονιά που σύχναζε ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν μουσικός. Και πώς έρχεται και σε πνίγει αυτό το πράγμα και μοιάζει σχεδόν σαν μαύρη εκδίκηση. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αλήθεια σας το λέω, δεν θέλω. Προτιμώ να μείνω στους Electric Litany που αποφάσισαν να μην παίξουν σε Πειραιά και Βόλο λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων. Δήλωσαν τον πλήρη αποτροπιασμό τους για τον καθένα που ψήφισε τους Ναζί της Χρυσής Αυγής. Και λένε μια κουβέντα που είναι βαριά και πραγματική. Κάθε ψήφος σας είναι ένα μαχαίρι. Και από κάτω εξηγούν. Δεν θα παίξουν. Και κάτι έγινε. Υπάρχουν τέτοια σχόλια. Έτσι θα νικήσουμε τον φασισμό. Ναι, δεν θα γίνει κάτι τρομερό, δεν θα παίξουμε. Αλλά ακόμα και η απώλεια τουλάχιστον περνάει ένα μήνυμα. Είναι ρατσιστική αυτή η συμπεριφορά, είπανε. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Η τόσο εύκολη χρήση αυτών των ενιών για το οτιδήποτε μας ξυνίζει. Όλοι καταλαβαίνουμε πως είναι επιτυχία του συστήματος απέναντι στη θέση μας. Λένε και άλλα πολλά. Αλλά μπόρεσαν και τα είπαν. Πήραν το ρίσκο να τα πούν. Δεν κρύβονται σαν τα φίδια. Είναι περήφανοι για αυτό που ψηφίζουν. Είναι σημαντικό να λες «Δεν θέλω». Και είναι σημαντικό να μην μετατρέπετε το νερό σε αγιασμό. Ούτε γι' αυτά θα πω άλλα. Θα σας αφήσω να πάτε στις ειδήσεις με τους Psyclinic Tactics από το CD τους «Το τσίρκο των τεράτων», γιατί βγήκαν και πολλά τέρατα στις εκλογές, πριν από τις εκλογές, και να δούμε πώς θα βγούνε μετά τις εκλογές. Γιατί οι στίχοι έχουν δίκιο. Εμείς το διαλέξαμε να είμαστε στο έργο οι κακοί. Εμείς τη διαλέξαμε αυτή την κλινική τακτική. Εμείς τα διαλέξαμε αυτά που κάνουμε, τα λάθη τα συγχώρητα. Εμείς επιλέξαμε όταν ραπάρουμε να έχουμε ταυτότητα. Αν και αν δεν χωράει στον κόσμο μου, περίσσεψε στο λόγο μου. Γιατί δεν αντιλήφθηκε το ρόλο μου. Λαχανιασμένος σκιές κυνηγάω μέσα στα φώτα. Κι ας έχουνε αλλάξει τώρα πια τα πόστα. Μπροστά μας ανεμίζουνε καρότα. Εμείς γαϊδούρια που να πάρει. Και τις φάπες τις τρώει το σαμάρι. Μακάρι να ήμασταν αλλιώς. Να ήταν γεμάτο το φεγγάρι. Αλλά τώρα περιμένουμε κι εμείς να την κάρει. Ας την κάνει με ελαφρά. Όποιος δεν γουστάρει. Να πάει πιο πέρα και να αρχίσει να τροπάρει. Γιατί εδώ μας κάνει κράτη στο οξυγόνο μας. Κι αν δεν χωράει στον κόσμο μας, περίσσεψε στο λόγο μας. Γιατί δεν αντιλήφθηκε το ρόλο μας. Είναι μεγάλο το κακό και όχι το μόνο μας. Με μια κιθάρα να βαράει, μια καραμούζα να φυσάει. Και ένα δρόμο ανοιχτό στην άλλη άκρη να μας πάει με σκόπια πρότυπα και κάθε προχειρότητα. Στέκομαι στο beat με την καμένη μου ταυτότητα. Εμείς το διαλέξαμε να είμαστε στο έργο οι κακοί. Εμείς τη διαλέξαμε αυτή την κλινική τακτική. Εμείς τα διαλέξαμε αυτά που κάνουμε, τα λάθη τα συγχώρητα. Εμείς επιλέξαμε όταν ραπάρουμε να έχουμε ταυτότητα. Γαρυπωμένα παιδιά, χωρίς χαμογέλα με τρέλα. Μα τώρα περιγράφω τους δικούς μου και εμένα. Κακογραμμένα, κομμάτια προχειρογραμμένα. Τα έχουμε ζήσει δύο φορές κι ας είναι σαμπλαρισμένα. Αποδείγματα, εγκλήματα, κόντρα στα μηνύματα. Της εποχής ραπάρουμε συνθήματα. Ραπάρουμε ακατέργαστα όλα τα συναισθήματα. Ραπάρουμε τα όρια, κόντρα στα χτυπήματα. Νόμιζα πως είχα δίπλα μου ανθρώπους, DJs και MCs, καλά παιδιά και τσαμπακόπους. Καθώς επέστρεφα ξανά στην κλινική, είδα να αυξάνεται στα τέρατα η δυναμική. Εμείς τη διάρκεια διαλέξαμε αυτή την κλινική τακτική. Εμείς τα διαλέξαμε αυτά που κάνουμε, τα λάθη τα συγχώρητα. Εμείς επιλέξαμε όταν να πάρουμε να έχουμε ταυτότητα. Κι εγώ σε πόλεμο με κάθε αφύσικο φαινόμενο. Μ' αυτό που ζω είναι φυσικό, είναι επακολούθο και επόμενο. Το κάθε μας δρόμενο, κάθε στίχος, κάθε ατάκα είναι αυτοπροσδιορισμός. Κι ας αφήνει μαλάκα, ξύπνα ήρθε η ώρα να τα φτιάξουμε όπως πάντα. Από τα μέρη που βαράνε τα κακάματα, τα λόγια σταράτα. Χήμα και τσουβαλάτα σου έχουν κάνει το μυαλό ψιλοκομμένη σαλάτα. Θα πάρω την παλιά κομματική μου την ταυτότητα. Εμείς το διαλέξαμε. Να είμαστε στο έργο οι κακοί. Εμείς τη διαλέξαμε αυτή την κλινική τακτική. Εμείς τα διαλέξαμε αυτά που κάνουμε, τα λάθη τα συγχώρητα. Εμείς επιλέξαμε όταν να πάρουμε να έχουμε ταυτότητα. Εμείς το διαλέξαμε. Να είμαστε στο έργο οι κακοί. Εμείς τη διαλέξαμε αυτή την κλινική τακτική. Εμείς τα διαλέξαμε αυτά που κάνουμε, τα λάθη τα συγχώρητα. Εμείς επιλέξαμε όταν να πάρουμε να έχουμε ταυτότητα. Λαχανιασμένος, σκιές κυνηγάω μέσα στα φώτα. Κι ας έχουνε αλλάξει τώρα πια τα ποστά. Μπροστά μας ανεμίζουνε καρότα. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Υπερταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνεται. Μου στέλνετε πολλά μηνύματα. Λοιπόν, εγώ θα σας παίξω ένα τραγούδι τώρα, το οποίο εξήγει μια σειρά αποστάσεις, παραστάσεις, αποστάσεις, καταστάσεις. Στάσεις λέω. Όχι στήσεις, μην μπερδευτείτε. Στάσεις. Λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό? Λοιπόν, να πω ευχαριστώ πολύ στο μήνυμα του Άκη, ο οποίος γράφει: «Σε ακούω φορώντας τις αρβίλες μου, πάω βοτανικό στην πορεία της Χρυσής Αυγής και γελάω. Έμα τιμή Χρυσή Αυγή». Ρε Άκη, μια ερώτηση. Κάνει ντάβανο έξω, έχει 29 βαθμούς. Για να πας σε πορεία της Χρυσής Αυγής, πας με αρβίλα. Το κέρατό μου το τράγιο δηλαδή. Τι τα θες μωρέ τα αρβίλα? Θα κάνετε κανιά πορεία, είσαστε στα βουνά? Δηλαδή είναι λοκατζίδικη υπόθεση. Με τάρβυλα. Δεν σου λέω και τίποτα διαφορετικό. Αυτό που θα έλεγα σε οποιοδήποτε νεαρό που τον βλέπω να κυκλοφορεί με κάτι αρβίλες μες στο κατακαλό καιρό. Θα μου πεις να βάζεις σαγιονάρα και κάλτσα. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά. Και δεν μπορείς να είσαι και στην παράταξη. Τουλάχιστον το λες. Μου λες που δεν είσαι παραπλανημένος. Τώρα δεν μου λες. Εγώ τι έκανα, σε εκμάβλησα και μ' ακούς. Κομούνι ακούς τώρα, έτσι, για να λέμε στα σοβαρά πράγματα. Ένα κομούνι κάθεσαι και ακούς. Τώρα εγώ πώς να το γεφυρώσω αυτό? Κάνε μου μια χάρη μοναχά. Μην κάνεις κανένα αστείο και με ψηφίσεις. Για μένα το νερό που το πετάς είναι νερό που το πετάς και βία η πράξη. Και το χαστούκι που δίνεις είναι χαστούκι που το δίνεις. Εκτός αν, όπως λέει και ο φίλος μου που γράφει το Μουφανέτ, έχετε φτάσει στο σημείο να θεωρείτε ότι εξυγχρονιστήκατε εσείς οι χρυσαυγίτες, επειδή θα χαράζετε στην πλάτη του μετανάστη τη λέξη sorry. Αν πάρετε κανένα μαχαίρι, που είναι πολύ πιο κοφτερό σαν νηστεράκι και πονάει λίγο λιγότερο όταν χαράζετε πλάτες μεταναστών, αν πρόκειται να χώσετε σε οποιοδήποτε ραπά, ροκά, αντιφασίστα ένα μαχαίρι στην καρδιά και να το στρίψετε, κάνε μου μια χάρη. Πάρτε τα αρβιλά σου, πήγαινε κάνε τη δουλειά σου. Τρία να έχετε, δύο να έχετε, 103 να έχετε, μείον 3 να έχετε, απέναντι θα είμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου κάνω παρέα. Μπορεί μέχρι να φτάσεις να αλλάξεις γνώμη. Να πετάξεις τα άρβυλα και να περπατήσεις. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας? Δεν θα το μάθω ποτέ. Γιατί για να πεις και να μετανοήσεις πραγματικά συγγνώμη, χρειάζεται πολύ σκόπος. Όσος σε έφερε μέχρι το μαύρο. Ξέρεις γιατί φοβόμαστε το μαύρο? Γιατί κάθε μέρα ξημερώνει. Κάθε μέρα ξημερώνει και ο ήλιος παραμένει κόκκινος κατά κόκκινος. Και όταν μαυρίσει το αίμα των ανθρώπων, σημαίνει ότι είναι πεθαμένοι. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα έρθει να τα διαβάσω όλα. Για παράδειγμα, ξέρω ότι έχετε προβλήματα. Ο Σωτήρης ο Κάγιας μου λέει ένα πρόβλημα που έχει, που του χρωστάει το κράτος τα λεφτά που έχει δώσει. Και έχει τη μικρή του αλουμίνιο βιομηχανία για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων στο σπίτι. Δεν έχει ενδιαφερθεί κανένα κανάλι. Μωρέ, μην αναποθέτεις τις ελπίδες σου στα κανάλια. Ειλικρινά στο λέω. Και αν θες ένα κόκκινο παλατάκι, σήκω πήγαινε στις 8.30 σήμερα στο Χαϊδάρι. Σιγά μην διαφημίσω μόνο τους χρυσαυγίτες. Δημοσιογράφος είμαι, όποιος έχει συγκέντρωση σήμερα και το ξέρω, πρέπει να το πω και θα το πω αν μου ζητηθεί. Αλλά στις 8.30 στο Χαϊδάρι. Χαϊδάρι είναι τόπος εκτέλεσης, έτσι. Είναι τόπος στον οποίο μαζεύανε οι Ναζί τους πατριώτες. Τους πατριώτες και τους κλείναν στο Χαϊδάρι. Ήταν τόπος μαρτυρίου και βασανιστηρίου. Και είναι τόπος από τον οποίο πέρασε και ο Χρήστος ο Κανέλης ο πατέρας μου. Και όταν πέρασε, δεν ήταν τίποτε από αυτό που σήμερα θα τον χαρακτήριζε. Χ, ψ, ωμέγα. Ένας άνθρωπος περήφανος, ειλικρινής και σπαρτιάτης. Αυτός ήταν και πέρασε από το Χαϊδάρι. Και σώθηκε από ένα δάσκαλο που τους μάζευε όταν άκουγαν τη νύχτα τις συμμογές αυτών που έπαιρναν για εκτέλεση στην Κεσαριανή και Αλαχού, αυτούς που βασάνιζαν, μιλώντας τους για την κουλτούρα, για τον Πλάτωνα, για τον Αριστοτέλη. Τους μίλαγε με πείματα και κρατήθηκαν όρθιοι με την κουλτούρα στο χέρι, όχι με την κουλτούρα σαν μαχαίρι. Όταν την κουλτούρα την κάνεις μαχαίρι, πάβει να είναι κουλτούρα. Πάβει να είναι κουλτούρα. Λοιπόν, το δημόσιο χρήμα, η μουσική, η στίχη και το τραγούδι είναι του Βασίλη Καζούλη. Και επειδή στη ζωή υπάρχουν αποχρώσεις, άσπρο χρήμα, μαύρο χρήμα, χρήμα πλαστικό, σε σακούλες κουβαλάνε σαν σκουπιδιάριο. Ανειδίκευτοι πολίτες, καλοθελητές, οι γνωστοί αριτζίδες, ευρωπαϊστές. Με την ευχή, δαγκωτό κουκουέ, για μια πραγματική Ευρώπη, πραγματικά δικιά μας. Όπου θα είμαστε ανεξάρτητοι, ελεύθεροι και κάτοχοι του πλούτου μας. Σακούλες που μπαλάνε σαν σκουπιδαριό. Ανειδίκευτοι πολίτες, καλοθελητές και γνωστοί αεριτζίδες, ευρωπαϊστές. Πώς παραλείτε και δεν ξέρετε το δημόσιο χρήμα. Κι εγώ δεν έχω νίκη να δώσω και τούτο το μήνα. Και τούτο το μήνα. Πόσο σωστό παζάρι να την ξεπουλάς. Πώς παραλείτε και δεν ξέρετε το δημόσιο χρήμα. Κι εγώ δεν έχω νίκη να δώσω και τούτο το μήνα. Και τούτο το μήνα. Άιντε. Με ελλείμματα και μίζες προς πολιτικούς, όλο μας χαμογελάνε μέσα από τους σταθμούς. Το δημόσιο χρήμα. Κι εγώ δεν έχω νίκη να δώσω. Και τούτο το μήνα. Και τούτο το μήνα. Άιντε. Πώς παραλείτε και επεξερείτε το δημόσιο χρήμα. Κι εγώ δεν έχω νίκη να δώσω. Και τούτο το μήνα. Το ντομίνα, άιντε. Όχι παζάρια με τις εκλογές και όχι παζάρια με τις ψήφους και όχι παζάρια με τις ζωές. Όταν μου στέλνετε και μάνες των νεκρών της άλλης πλευρά, αυτές να μην μιλήσουν, και βέβαια να μιλήσουν. Μάνες είναι. Δεν θα μιλήσουν. Εμείς θα τοποθετηθούμε απέναντι στη μάνα ή απέναντι στο έγκλημα ή απέναντι στο γεγονός. Γιατί δεν θέλω παραμονή των εκλογών να αναφερθώ ούτε σε διορισμούς σε Βουλή, ούτε σε άλλες δηλώσεις που γίνανε πάνω στο φρέσκο αίμα και άλλες όταν το αίμα κρύωσε. Αλήθεια σας το λέω, δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων και δεν θα το κάνω. Δεν πήγα στο κουκουέ για να παζαρεύω, ούτε για να υποκρίνομαι, ούτε για να παίζω με τα πρόσωπα. Παίζω με τις πράξεις. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ωραίος ο Κασιδιάρης. Με ενδιαφέρει ότι είναι άσχημο το χαστούκι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άσχημος ο Τάδε. Με ενδιαφέρει αν είναι ωραία η πράξη του. Ότι θα είμαι απέναντι στους φασίστες, θα είμαι απέναντι στους φασίστες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαι. Το αποφάσισα και είναι πολιτική. Δεν είναι σωτηρία. Δεν ψάχνω να δικαιολογήσω κανέναν φασίστα. Κανέναν όμως. Ότι είχαν παιδιά, και ο Γκέμπελς είχε παιδιά. Και τα δολοφόνησε μαζί με τη γυναίκα του και τα έξι. Στο όνομα της ιδεολογίας του. Επομένως, δεν θα μιλήσω για τη μητρότητα από την πλευρά του φασισμού, την πατρότητα από την πλευρά του φασισμού, για το πένθος από την πλευρά του φασισμού. Δεν με ενδιαφέρει, είμαι απέναντι. Επομένως, μη μου κάνετε εμένα τέτοιου είδους παιχνιδάκια, γιατί δεν τα θέλω, δεν είναι σωστά. Θα μπορούσα να καθίσω και από την από εδώ μεριά. Ως η άλλη που τον μουντάρισε πρώτη κατά Τσίπρα. Και να βάζω και να παίζω από το πρωί ως το βράδυ στο ίντερνετ το για να μιλήσω μετά για παζάρια. Δεν θα το κάνω. Στην Ουκρανία παίζεται παζάρι, σας τα έλεγα την προηγούμενη φορά, και χύνεται αίμα και υπάρχει το ΝΑΤΟ και υπάρχουν οι Ρώσοι. Δεν είναι οι κόκκινοι απάνω. Όσο ήταν οι κόκκινοι, δεν υπήρχαν αυτά στην Ουκρανία σε τελευταία ανάλυση. Λοιπόν, πριν πάω στις διαφημίσεις, θα σας προαναγγείλω τη σημερινή κλήρωση. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8-200 θα κερδίσουν ένα από τα πέντε βιβλία «Φασισμός και κοινωνική επανάσταση» του Ρατζανί Παλμεντάτ. Βγήκε το 2013 το βιβλίο, μεταφράστηκε, κυκλοφόρησε εδώ και εξηγεί την άνοδο του φασισμού. Εξηγεί την άνοδο του φασισμού. Απόψεις διατυπωμένες πριν από 80 χρόνια, το 1934, και είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Από τα βιβλία που δεν θα τα βρείτε, δεν θα τα ακούσετε όσο θα έπρεπε και κυρίως δεν θα τα κατανοήσετε, γιατί δεν θα φτάσουν μέχρι τα χέρια σας. Δόξα τω Θεώ, εκδόσεις σύγχρονη εποχή είναι. Άρχισε πολλοί κόσμος να ξυπνάει και να τα διαβάζει. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και αλλαχού. Ρατζανί Παλμεντάτ, «Φασισμός». Να ξέρετε ότι η κίνηση του φασισμού, γιατί στο βιβλίο «Φασισμός και κοινωνική επανάσταση», η κίνηση με πιο χαρακτηριστική την εξέλιξή της στη Γερμανία από το 18 στο 33 αλλά και στην Ιταλία, δεν είναι τυχαίο ότι ήταν δύο χώρες που τα προηγούμενα 10 χρόνια είχε προηγηθεί εκεί επαναστατική κατάσταση. Και το βιβλίο προσφέρει μια γνώση για την ανάγκη της πάλης του κομμουνιστικού κινήματος και με τον φασισμό και με τον οπορτουνισμό, που σε τελευταία ανάλυση και τα δύο εξυπηρετούν τον υπέροχο, να τον χαίρεστε, καπιταλισμό. Πάμε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιβούν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μην το κάνεις προσωπικό στις εκλογές. Να το κρατήσεις σε ένα ουσιαστικό ιδεολογικό επίπεδο. Κινδυνεύουμε να μοιάσουμε, να εκφασιστούμε όταν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τέτοιου τύπου επιχειρήματα. Ο τρόπος να εφαρπάσεις μια ψήφο, να κλέψεις μια ψήφο, να παρασύρεις μια ψήφο, να αθωώσεις αυτόν που σε ψηφίζει όταν σε συμφέρει και να τον ενοχοποιήσεις όταν δεν σε συμφέρει. Αν υπάρχουν σε αυτό τον τόπο φασίστες, σας φανούν. Αλλά να αθωώνονται ως φασίστες δεν είναι λογικό. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλώσεις. Δεν ήταν το παιδί μου φασίστα. Στην ιστορία αγαπούσε και πήγαινε εκεί. Δεν μπορώ να δεις. Σας το είπα, μη με σκαλίστε. Μη με σκαλίστε. Και μετά ο ίδιος άνθρωπος να είναι υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή. Κατά την άποψή μου το έχουν πρόβλημα και οι δύο. Και αυτός που αλλαδήλωνε και αυτός που τώρα αλλαδηλώνει και αλλαδέχεται. Επομένως, τα παζάρια μπορεί να υπάρξουν παντού και σε όλους τους χώρους. Δεν είναι ζήτημα λοιπόν ερμηνείας μιας ψήφου που κρύβεται πίσω από ένα παραβάν εκ των πραγμάτων, γιατί είναι η μυστικότητά της για να ασφαλιστεί και να σταθεί. Θα πάει σήμερα ο Σαμαράς για παράδειγμα στο Σύνταγμα και θα μιλάει για την ανάπτυξη. Αυτό τι να πει κάποιος, θα πάει. Ο Σαμαράς θα πάνε και κάποιοι να τον ακούσουν τον Σαμαρά. Αν ασχοληθείς με την ανάπτυξη και όχι με το πρόσωπο. Σήμερα ο Σαμαράς, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Χτες ήταν ο Παναγιώταρος, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Σήμερα είναι ο Κουτσούμπας, θα ήταν κάποιος άλλος. Θέλετε να τα πάρω έτσι, να τα γενικέψω. Σήμερα είναι ο Τσίπρας, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Είναι τι εκπροσωπεί το σύνολο των ανθρώπων που αποφασίζει να μπει στην πολιτική με ιδεολογικά κίνητρα και όχι με ιδιωτελή κίνητρα. Αυτό δεν είναι και το ζητούμενο. Αυτό είναι. Επομένως, πώς θα το προσέξετε αυτό, την ανάπτυξη, ποιον αφορά η ανάπτυξη. Το φίλο μου του χρωστάει το κράτος τα λεφτά από τη φιλάνθρωπη άσκηση πολιτικής για να γίνουν τα σπίτια πιο θωρακισμένα στη ζέστη και στο κρύο. Δηλαδή, αυτό ας πούμε, γιατί δεν ίσχυσε ποτέ ως κοινωνική πολιτική και ως άδεια οικοδομική, σε αυτούς που φτιάχνουν κάτι γιγάντια κτίρια από γυαλί, τα οποία το καλοκαίρι χρειάζονται ούτε και εγώ ξέρω πόσο air condition και πόση ενέργεια για να δροσιστούν. Γιατί δεν υπήρξε ποτέ ένας κεντρικός σχεδιασμός, γιατί ποτέ δεν κυβέρνησαν οι κομμουνιστές σε αυτόν τον τόπο. Γιατί αυτή την εβδομάδα υπάρχει μάνα που ο γιος της παρουσιάζεται στο στρατό, την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να πληρώσει σήμερα 300 ευρώ για το ρουχισμό που δεν του δίνει ο ελληνικός στρατό λόγω ανάπτυξης, να πάει να υπερασπιστεί ας πούμε με τα στρατά στο ΝΑΤΟ, στα σύνορα Ουγγαρίας και Γερμανίας και απάνω εκεί στη Βόρεια Ευρώπη τον τύπο ο οποίος χαιρετούσε ναζιστικά στο Κίεβο. Με. Απέναντι σε αυτούς οι οποίοι φτιάξανε μία σειρά από άλλα πράγματα, θα πάμε στα παρελθόντα των ανθρώπων στο προσωπικό επίπεδο ή θα πάμε στο στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα και τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Επομένως, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνδιαλλαγώ με οποιονδήποτε θέλει να είναι ναζί, να συνδιαλλαγώ. Δεν εννοώ να μπω σε διάλογο δεν μπαίνω, αλλά να αντιπαρατεθώ πολιτικά. Το πού και πώς θα το διαλέξω εγώ. Φαντάζομαι το ίδιο θα κάνει και αυτός. Και επειδή αυτό μπορεί να είναι μία τοποθέτηση που ακούγεται παράξενη, διαμορφώνεται κάτω από συνθήκες ελευθερίας. Άμα τις έχει κάποιος για να τις πει. Άνθρωποι που φοβούνται. Δεν είναι ελεύθεροι. Άνθρωποι που φοβούνται δεν είναι ελεύθεροι. Άνθρωποι που χρησιμοποιούν μια στολή νομιμότητας και αστικής δημοκρατίας, αύριο το πριν να την καταργήσουν, ξέρουμε πώς τους λένε. Ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε να καταργήσουν με άλλο τρόπο, δεν θα τους έλεγες ποτέ κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές λένε αυτό που θέλουν. Το λένε όπως το θέλουν. Λένε λευκό, λένε μην πάρεις θέση, λένε ψήφισε εκεί αυτό που πρέπει. Από εκεί και ύστερα αρχίζουν οι αλλοιώσεις και αρχίζουν οι κουβέντες, γιατί αυτοί παιδί μου δεν. Αυτοί παιδί μου δεν. Είναι δύο πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια. Αγαπάνε την ποιήση, το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι, τη μουσική του Μικρούτσικου, του Σπανού, μελοποιητές. Είναι τώρα 21 χρονών. Το κάνουν από τα 16 τους. Είναι τα αδέρφια τάδε της Χριστίνας Καλογεροπούλου. Έτσι είναι γνωστοί οι δύο δίδυμοι. Η ποιήση του Μιχάλη Γκανά, η μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη. Θα ακούσετε το Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη. Ακούστε τους. Είναι φωνές και δημιουργοί του μέλλοντός μας. Ο τίτλος του τραγουδιού, αυτή παιδί μου δεν. Δεν σου χαρίζουνε ούτε την νύστα τους. Όλο δεν και δεν και δεν και δέντρο δεν φυτέψανε τα χέρια τους. Στερημένη αυτή παιδί μου δεν. Μουσική γέλου τους νερό. Όλο δεν και δεν και δεν και δέντρο δεν φυτέψανε τα χέρια τους. Αυτοί, παιδί μου, δεν είδαν, καταργήσαν τα μάτια τους. Δεν χαϊδέψανε σκυλί γάτι πουλάκι πληγωμένο, γυναίκα άσχημη και στερημένη. Περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας. Ποιο 16χρονα από την Κρήτη, δίδυμα παλικαράκια τώρα στα 21, που επιμένουν να γράφουν αυτές τις μουσικές και να παίζουν με αυτούς τους στίχους. Έχω τους νικητές με τα 4 τελευταία ψηφία των κινητών τους τηλεφώνων. Είναι ο 1897, ο 6763, ο 1460, ο 8612 και ο 1292. Και επειδή καμιά φορά η ποίηση, οι στίχοι, οι μουσικές, οι καλές φωνές λένε πολλά για όλους όσοι τώρα και όλες όσες τώρα ακούν αυτήν την εκπομπή, από μένα με πολύ αγάπη, η λέξη του καιρού, ο τρόμος. Στίχη μουσική, ο Θωμάς Κοροβίνης. Τραγούδι, η Μαρία Φωτίου και ο Θωμάς Κοροβίνης. Πάρτε, πάρτε με λαϊκό τρόπο όσα μας πρέπουν και μετεκλογικά και προεκλογικά. Παιχνίδια του χαμού, κουβέντες λιτρωμού, κονσέρτα και γιορτές της αυταπάτης. Χαμένος ο αδερφός, ο έρωτας τυφλός και ο εχθρός ντύνεται, φίλος και προστάτης. Στα μεγάλα χρειάζονται και μεγάλα λόγια. Στημένες οι ενοχές, παγίδες και στραβές σε κάθε βήμα. Μακραίνουν οι σιωπές, σφραγίζονται οι αγκαλιές. Χτυπιέσαι, δε μιλάς του φόβου θύμα. Παράξενες αγάπες, ατίθασες κραυγές, και μαύρη πληρωμή κάθε γιορτάση. Βουβός ο στεναγμός, χαλάει ως παραγμός, μα ο δρόμος που σε τρώει δεν θα χορτάσει. Βουβός ο στεναγμός, χαλάει ως παραγμός, μα ο δρόμος που σε τρώει δεν θα χορτάσει. Του χαμού, κουβέντες λιτρωμού, κοντσέρτα και γιορτές της αυταπάτης. Χαμένος ο αδερφός, ο έρωτας τυφλός, κι ο εχθρός δίνεται φίλος και προστάτη. αγάπες, ατίθασες κραυγές και μαύρη πληρωμή κάθε γιορτάση. Βουβός ο στεναγμός, χαλάει ο σπαραγμός, μα ο τρόμος που σε τρώει δεν θα χορτάσει. Βουβός ο στεναγμός, χαλάει ο σπαραγμός, μα ο τρόμος που σε τρώει δεν θα χορτάσει. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Προηγουμένως όμως, ας σας πω και μια ευχάριστη είδηση που δεν περνάει σε παραπλανημένους, για να μην λέμε ότι δεν ξέρουμε. Η Apple απέσυρε παιχνίδι που σχετίζεται με την καλλιέργεια της μαριχουάνας. Γιατί όλα τα παιχνίδια δεν είναι ίδια. Γιατί όλες οι αιτίες θανάτου δεν είναι ίδιες. Γιατί όλες οι αιτίες ζωής δεν είναι ίδιες. Γιατί όλες οι μεγάλες πράξεις χρειάζονται και μια αιτιολόγηση. Έχει δίκιο ο φίλος μου ο Μπάμπης από τη μεταμόρφωση. Ο μαρξισμός είναι ξεπέραστος, διότι δεν ξεπεράστηκαν οι συνθήκες που τον ανέδειξαν. Η Apple λοιπόν απέστειλε το παιχνίδι Weed Firm. Επέτρεπε, λέει, το παιχνίδι στους χρήστες να γίνουν οι μεγαλύτεροι έμποροι μαριχουάνας της περιοχής τους, κατά το δημοσίευμα του Time. Η εταιρεία που βρισκόταν πίσω από το application το είχε καρφωμένο στην κορυφή των top downloads σε πολλές κατηγορίες του Apple Store. Και η απόφαση για το κατέβασμα του παιχνιδιού ήταν αποφασιστικά και αποκλειστικά δικιά της, δηλαδή μόνο της Apple. Το παιχνίδι ακολουθούσε τη δράση ενός εμπόρου μαριχουάνας, ο οποίος μάθανε μαζί με τον χρήστη την καλλιέργεια και το λαθρεμπόριο των απαγορευμένων φυτών. Κατέβηκε, πέρασε στα Android και στο Apple Store και καταλάμβανε μία από τις πρώτες θέσεις στα πιο κερδοφόρα παιχνίδια. Αν αφήσουμε στην πάντα την ηθική απαξία που είναι η εύκολη κριτική, η ουσιαστική απαξία που είναι, είναι ότι προκειμένου για το κέρδος, για το κέρδος, δηλαδή για τη συγκέντρωση κεφαλαίου, δεν μας ενδιαφέρει πόσες εφαρμογές θα υπάρχουν στο θάνατο και στον τρόπο του θανάτου. Υπάρχουν και άλλες παράνομες δραστηριότητες που προωθούνται από τα παιχνίδια. Πώς να σκοτώνεις ανθρώπους, πώς να τρακάρεις αυτοκίνητα, πώς να εξφενδονίζεις πουλιά πάνω σε κτίρια. Η βία χωρίζεται σε καλή και σε κακή μόλις τη συναντήσεις. Όταν παίζεις με αυτήν, είναι απλώς ζήτημα εφίους πρόσβασης στην επιχειρηματικότητα των νέων καινούργιας μορφής. Χάι, χάι, χάι. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καθίσουμε να ανοίξουμε μια κουβέντα. Δεν θα την ανοίξουμε ποτέ. Θα λύνουμε τις διαφορές μας με μαχαίρια. Εκεί θέλετε να καταλήξετε. Αποκλείεται. Παρά μόνο όταν χρειαστεί για δίκαιο πόλεμο. Και ο δίκαιος πόλεμος είναι πάντοτε μόνον ένας. Αμυντικός και πατριωτικός. Πάμε σε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Πάμε λοιπόν σε μια είδηση που είναι εξαιρετικά γραμμένη από τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Νοκολίλα. Είναι αθλητική, αλλά έχει, αν θέλετε, και την αναλογία της. Μια που τώρα γίνεται πολλή συζήτηση για την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής και τούμπαλιν. Η χουλιγκανοποίηση έπεται. Δυστυχώς προηγήθηκε. Λοιπόν, μπορεί οι Ισπανοί να μην γνωρίζουν το θριαμβευτή του τελικού της Λισαβόνας ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο. Όμως εδώ και χρόνια γνωρίζουν την τοποθεσία που θα γιορτάσουν οπαδοί αλλά και οι παίκτες των δύο φιναλίστ του τελικού του Champions League. Στην πλατεία Θιμπέλες, δεσπόζει το άγαλμα της θεότητας Κυβέλης, θα μαζευτούν οι λευκοί της Ρεάλ περίπου 500 μέτρα πιο μακριά στην πλατεία Νεπτούνο, όπου κυριαρχεί το άγαλμα του Ποσειδώνα, η ερυθρόλευκη της Ατλέτικο Μαδρίτης, γράφει ο συνάδελφος. Άρα λοιπόν και εγώ πρέπει να αρχίσω να αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη περηφάνεια. Κοίταξε τι έχω εξαγάγει στην Ευρώπη. Ακόμα και οι Ισπανοί στη μία πλατεία έχουν την Κυβέλη και στην άλλη έχουν τον Ποσειδώνα. Άρε λαδάρα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μία προσέγγιση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Σας φαίνεται λογικό? Και μάλιστα αυτό να το οικειοποιήσει και ως περιουσία σου. Δηλαδή να λες, ας πούμε, ότι πήδηχα. Δηλαδή, δεν αντέχει σε κριτική αυτό το πράγμα. Για να εξηγήσει κανένας και κάποια απέχθεια για αυτή την αισθητική του Έλληνα ραδοναζοφασισμού. Πάμε λοιπόν από κάτω. Συνεχίζει ο συνάδελφος. Παραδόξως, οι οπαδοί της Ατλέτικο είχαν επιλέξει πρώτοι να γιορτάσουν τους τίτλους στην πλατεία Θιμπέλες. Μάλιστα, οι οργανωμένοι των Ροχιμπλάνκος έκαναν την αρχή στην Ισπανία και ήταν οι πρώτοι που θέσπισαν τους πανηγυρισμούς σε δρόμους και πλατείες. Αυτή η όμορφη ιστορία άρχισε το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου του 1962. Όμορφο πράγμα είναι να γιορτάζεις σε μια πλατεία με τους φίλους σου για την ομάδα σου. Το τι συμβαίνει μετά ή μέσα, αυτό πια είναι μια ασκήμια. Αλλά δεν χαλάει την αρχική αντίληψη τι ωραία που είναι να βγούμε να πανηγυρίσουμε σε μια πλατεία. Με την ευκαιρία λοιπόν το 62 της κατάκτησης του κυπέλου κυπελούχων στο τελικό της Στουργάτης με τη Φιωρεντίνα, οι Ροχιμπλάνχος το είχαν κάνει αυτό. Το τέλος του αγώνα βρήκε τους οπαδούς στην πλατεία Θηβέλες, όχι γιατί τη διάλεξαν λόγω Κυβέλης και διάλεξαν από τον Ποσειδώνα, αλλά πολύ απλά επειδή εκείνη ήταν η πιο κοντινή στο πυρήνα των υποστηρικτών. Η παράδοση συνεχίστηκε σε όλες τις υπόλοιπες επιτυχίες της Ατλέτικο, ενώ οι οπαδοί της Ρεάλ που είχαν συνηθίσει με τα τρόπαια, έβλεπαν απαθείς τους γείτονες να στείλουν πανηγύρι, μέχρι που το καλοκαίρι του 72 αποφάσισαν να τους αντιγράψουν. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, η πλατεία Θηβέλες μοιραζόταν από τις ορδές των οπαδών των δύο ομάδων. Μοιραζόταν η πλατεία, δεν σβαζόντουσαν, μοιραζότανε. Εκεί πανηγύριζαν επίσης τις λιγοστές επιτυχίες της εθνικής ομάδας. Το διαζύγιο ήρθε ως αποτέλεσμα των 5 σερί πρωταθλημάτων από το 86 ως 90 της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μπουτραγκένιο Μίτσελ Σάντσες. Οι οπαδοί της Βασίλισσας είχαν εισβάλει στο χώρο της πλατείας, μάλιστα τη θεωρούσαν και δική τους. Στους οπαδούς της Ατλέτικο που δεν έβλεπαν τρόπο από το 85 και έπειτα, δεν έμεινε παρά να βρουν άλλη στέγη. Έτσι λοιπόν, η πρώτη ευκαιρία εμφανίστηκε το 91 με την κατάκτηση του Κυπέλλου στον τελικό με τη Μαγιόρκα. Δεν το σκέφτηκαν δύο φορές, μετακόμισαν λίγα μέτρα από τη Θηβέλες στην πλατεία Νεπτούνος. Να το δω εν Ελλάδη και να μην το πιστεύω. Η Ελλάδα έχει 7 χρόνια χούντα. Και έναν εμφύλιο. Πιο πριν. Η Ισπανία είχε και εκείνη έναν εμφύλιο και 40 χρόνια χούντα. Τι θέλετε να μου πείτε? Ότι θα τα πάρουμε αυτά τώρα και θα τα κάνουμε μια μαρμελάδα και θα συζητάμε με ποδοσφαιρικούς όρους ενώπιση των εκλογών? Μακριά από μένα. Λέω να γυρίσω σε ένα μαχαίρι που δεν βλάφτει. Όπως δεν βλάφτηκε η προτροπή με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, το θεριό που είναι εναντίον των συμφερόντων της εργατικής τάξης, το πετυχαίνεις κατά κούτελα. Δηλαδή ρεαλιστικά τι σημαίνει? Τραβάτε πιστολιές? Έλεος. Πρέπει να μην ξέρεις τίποτα από τη γλώσσα για να μην μπορείς να καταλάβεις το πραγματικό σχήμα λόγου. Και δεν μπορεί να μετατρέψει σε σχήμα λόγου την πράξη. Γι' αυτό λοιπόν εξαιρετικά αφιερωμένο από μένα για το παράπονο των μαύρων, μαύρων του λοιπόν που ξεφύτρωσαν εκλογικά γύρω από τον τάφο του παιδιού της στη Μάγδα. Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι. Άλλο μαχαίρι είναι αυτό. Η στίχνη του Μιχάλη Κακογιάννη. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και εδώ θα το ακούσουμε σε μία έξοχη από τις δεκάδες ερμηνείες αυτού του τραγουδιού με την Έλλη Πασταλά. Όλες οι τραγουδίστρες που το είπαν μέχρι σήμερα παίρνουν 100% στην απόδοση, στην προσήλωση και στην ευλάβεια. Γιατί? Γιατί όταν λες σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σαν θα με πάρει τον πόνο μου μύδι, πρέπει να έχεις τα κότσια για να το πεις. Αγάπη που γίνες δίκο από μαχαίρι, Ψηφίστε. Βάλτε τα κριτήριά σας. Δεν ψηφίζουμε για κυβέρνηση πάντως, έτσι. Να είμαστε και σοβαροί. Ψηφίζουμε στο δεύτερο γύρο για τις εκλογές. Η δική μου πρόταση είναι όπου κουκουές ραγωτό και στα τυφλά. Για να δείτε το φως σας. Χαρακτηριστικά σας το λέω ότι είναι και Κυριακή του τυφλού. Για να μην μου πείτε μετά ότι δεν το σκέφτηκα στο εορτολόγιο. Και κυρίως γιατί είστε σε θέση να κάνετε απολογισμό στις ευρωεκλογές. Αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που δικαιούμαστε? Είναι η Ευρώπη που πολιτίζουμε? Είναι η Ευρώπη που δουλεύουμε? Είναι η Ευρώπη που μας αντιμετωπίζει σαν ιδιοκτήτες της, που εμείς την αντιμετωπίζουμε σαν να είμαστε ιδιοκτήτες της, με την έννοια του ότι εμείς παράγουμε όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την Ευρώπη από το επίπεδο του πολιτισμού, κυρίως όμως από το επίπεδο του πλούτου και της εργασίας? Όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Αν θέλουμε να την έχουμε, πρέπει να την έχουμε. Και για να την έχουμε με αυτό το σύστημα και με αυτή τη μορφή, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα τα υπόλοιπα είναι στην πραγματικότητα λεπτομέρειες. Αν κοιτάξετε και πίσω, είμαστε μια χώρα αυτάρκη σε πολλά, δεν είμαστε πια. Είναι μια χώρα που λέει ότι είναι ενωμένη, δεν είναι ενωμένη πουθενά. Ούτε στο επίπεδο των οικονομιών, ούτε στο επίπεδο των συνόρων, ούτε στο επίπεδο των νομισμάτων, ούτε στο επίπεδο των δικαιωμάτων. Τίποτα, τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε μέσα σε μια Ευρώπη που το Euronews, επιμένω να το λέω και θα το λέω μέχρι να πεθάνω, έπαιζε προχτές με σουσόν των εκλογών δύο πράγματα. Για όποιον τον ενδιαφέρουν και τα εθνικά θέματα και το ένα και το άλλο, και δεν καταλαβαίνει γιατί μόνο με το κουκουέ μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την Ευρώπη. Έπαιζε από τη Μακεδονία, όπως με ακούτε. Από τη Μακεδονία. Και μάλιστα ελληνικά μεταφρασμένα. Πολιτισμό για την Οχρίδα, για την αποκατάσταση των Βυζαντινών εικόνων και για την οικονομία της περιοχής. Αλλά την έχει αποδεχτεί ως Μακεδονία. Σας θυμίζω ότι έχει κάνει και αίτηση να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο για το ΝΑΤΟ έχει ήδη ακουμπήσει. Δηλαδή τα Σκόπια. Δηλαδή αυτό για το οποίο έχουμε κάνει τόση συζήτηση. Δηλαδή δίπλα από το Κόσοβο. Εκεί που δεν υπήρχε θέμα φιλορώσων, υπήρχε φιλοαλβανών. Αλλά δεν τους λέγαμε φιλοαλβανούς, τους λέγαμε αντιστασιακούς. Μετά τους είπαμε μπόρους ναρκωτικών και στο τέλος καταλήξαμε να τους λέμε και εμπόρους ανθρωπίνων οργάνων. Μέσα στην Ευρώπη αυτά που συζητάμε. Μέσα, όχι απ' έξω. Και ξαφνικά βλέπω ένα ρεπορτάζ και κουφαίνομαι. Στη Βουλγαρία έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, να το ξέρετε. Πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Λοιπόν, και γίνεται ο παράδεισος των επενδύσεων ευρωπαϊκών και αμερικάνικων στην κατασκευή μερών αυτοκινήτων. Δηλαδή ανταλλακτικών. Και είναι τρελά ευχαριστημένοι γιατί είναι και μορφωμένοι επί κομμουνισμού, τους έμεινε πάρα πολύ και καλοί τεχνίτες οι Βούλγαροι. Γιατί πάνε εκεί? Γιατί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και η Βουλγαρία, το μεροκάματο στη Βουλγαρία είναι 3,4 ευρώ την ώρα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 26 και στη Σουηδία 34. Για αυτή την ενοποιημένη Ευρώπη μιλάμε. Ενοποιημένη μόνο στα κέρδη και μόνο στα μονοπόλια. Αν ήταν ενοποιημένη στο επίπεδο των δικαιωμάτων, των εργασιακών, των κοινωνικών, των πολιτικών, και αν ο λαός και η εργατική τάξη κυβερνούσαν, τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια πραγματική Ευρώπη. Με την ευχή να κοκκινήσουν εκεί 4 δήμοι. Με την ευχή να πάει πολύ καλά το κουκουέ. Και όσο ανεβαίνει το κόκκινο, τόσο κατεβαίνει στα αλήθεια το μαύρο. Με την ευχή το μαύρο, αυτό που δικαιούται να το πάρει, μαύρο θέλει, μαύρο να πάρει. Σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι καλό βόλι με ένα τραγούδι που θα μπορούσα και να εγώ να το πανερμηνεύσω, να το φέρω από εδώ, να το φέρω από εκεί. Έχει όμως και μια αλήθεια. Είναι εξαιρετικώς αφιερωμένο, παρότι δεν αφορά το θέμα. Να με συγχωράει ο Άκης Πάνου που δεν ζει πια και η Μαρινέλα. Αλλά να με συγχωράνε δηλαδή οι δημιουργοί του τραγουδιού, αλλά κλάβεται το ως τέτοιο. Εδώ έχουμε κλάβει τις εκλογές ως δημοψήφισμα, ως τούτο, ως κοινό, ως τάλλο. Και δεν συζητάμε τίποτε σοβαρότερο. Και κυρίως στην Ευρώπη, ως σπίτι μας. Όταν σε κοιτώ στα μάτια, δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Κάτι σε έκανε να κλάψεις και να πικραθείς.